waye non ibnu bashir rek ko wax kenn rek ko wax wa khalat nu hablil hakam de tu'malu al maraakib wa tubna al aswaru minha seen bob mom neena ah kay manes na ci liggey gal ndax ci xex bi la bok manes na ci liggey ay lak yu war dekk bi yep ndax ci la waye ibnu bashir mom mo ci andut mu dal ci waxarib ak ub doxone muhtajum bu aji ajawo lima jëm ci lo xamne yu wasilu ho dana ko agali fam jëm fi khayri ma'siyatin ci lul moy ab doxone bu tak fi bereb te amul luko taganti te tukki bu mi tukki du moy yalla du tukki moy yalla waaw koku batay ma res nako jox ci asaka ci luko taganti luko jallale wala may jitti amut musallifan aji lewal wo ho te fek na mom maliyun aji womal la bi balandi ci mi rewam ci dekkam mune tam koku di doxalen tak fi bereb lay tax ñu jox ko moy ma bañam fi mu nek bañam fu mu dekk la waye bu fekke boole na yar fu mu dekk amna fa te fi mu nek amna ko meuna lebal bam ñibi fay ko su boba lorotu ndax gis na ko meuna lebal te amna alal ci fam jëm ku dewe man ko fay kon koku mom yo yar bu jubi dajé kenn ko jox su fekke amna fu mu dekk waye kenn mu ko lebal ba gis na ko nangole bal waye amul fay fu mu dekk su boba mu jox ko ayari bu ci dajé mom gis ko jox musaddiha deugal neef nako neena bu ne man abdou khalim lat aji wona kuma dimbali o mu luma agale fofu ni ne ko wax nga deug do aji wo ñukoy warlo ba ñukoy laaji séré ndax fu mu jëlé séré da nga mu dekk fi kon nañ gëm lu wax te jox ko wa in jala sa dem tok na baña dem lu ci hat na ngof ko min hu ci mom bañ ko joxe bu nak mu bëgg tok ñu nanguko ta khasi nik aji xare ji ku ne day xare ji ci yoonu yalla ñu jox ko asaka mu tok ba nga xare ji ñu nanguko wa fi xari mi nek na ci aji lepp yastahni jog dafa mu doylu tara dul manam ko amay bor bañ jox ko asaka la tamuy jox fay bor ba cyali li asaka ji far dal di amat xewul ko dikkel ba bu ron lay kenn duko jox te jottu ko jallali ca kam kam wara fay ndaay yenu ay bor ñu ne bor yi taxna sañes nako jox asaka ba jox ko ko waye la tamuy koy jallali ci wara fay koko nak far xewul dikkel ko ba legi mom man na fay te lu bëggu ta alal asaka ji diko nepp ci bosam am na kon nañ ko nangu batay ndax sa fa taxon jox ko ko legi deyna am ñu ni deedit nañ ko baye mom ndax la taxan jox ko bañ koy jox bobo saw sang hoon kon nañ top lolo te dañ ko nang tax dal am dara dut wonu di ba soppet na izarul mudtarri afal aji loro yena sopp nañ boy joxe asaka ji ñe gëna loro nga ëppale leen lo leen jox ta bañ yewal ñepp ndax nit ñi gëna ñoo loronte ñu bu ñu sax nga jox ke baye ke waye ka gën loro na ëppale lo ci gën dunahu momin asnafi julul li jema matale xet yep xam nga lay tud na juroom ñet neen nak neewu ñu faawu nga set xet wu nga joxe ja mel nga bëgg jox faqir dum neew neew kenn bëgg jox miskin dum neew neew kenn ba duggal jami dum neew ba duggal ci fisabilillah lolu tartu ñu nga jema matale yoy wal istinabatu sop nañu wutal tu nga koy def atax na ci isaru wal istinabatu sop nañ nga wutal ku la ko joxel dañ ko joxel sa bop ana bo ragale ne boko day joxe bu ci tagg ma yoyu kon la gën moy nga wutal kenn mu joxel la ta la bañ ko joxe waxat te ci bu amana mu war sax neena sa bo xamé lol ci sa bop xamni yalla la bindew bëkk la gis so koy joxe sa bop faaw nga wone ci sa bop su boba kon day war nga joxel ko ndax ar sa jëf bu ma yaqku waru gar la ci yow ukuri ha sibe na la hoñal ko hinay sin ci waxtu wowe takhsisu qaribihi jaglel bokkum ak jage ñaare yena buñ la joxe na joxel ma asaka ji ta mu nga set say mbokk beral len loxo dal len di jox bayyi jamuri lolu tam ngo wala nga set mbokk yi waji la koy joxe lo batay lolu dal tam ngo tamu say mbokk ba tamu mbokk ki lay joxe lo rek jox len ko lolu ganut ci sar sara bi sax neena in kana latal samuho nafaqatuho wa illa muniha iqtahu wa in lam yukhassisu neena waaji nga xamni mo lay joxelo do fekk ko xamni waaje ko wara dundal ngay ko jox ci asaka ji mom don ti joxoko mom dongu sax waye xam nga ne ki la jox asaka ji mo wara dundal ki ko waro ko jox tax mu ne wa hasa fi qaribil muzakki wa ama qaribun naib al ajnabi min al muzakki fayukrahu takhsisuhu wa law lasimat nafaqatuhu naiba yow mi nga xamni la joxale den la joxelo rew xam nga du sa asaka la ko joxelo rek yow man nga ci fek ko xam ya ko wara dundal melni sa soxna mba sa dom nga jox ko ci te du def sib rek lay don ah waye nak ke nga xamni mo lay joxelo mom waro ci jox ko xamni ki ko ka ko wara dundal mom xam mom waye bu de yalla mom sib rek lay don wa hal yumnahu ndax defna aya ihta aw sawjatin joxuk soxna sawjen jeuker aw yeuker wala def ko ci tayyilah manam jabar jox jeukeram asaka lolou ndax dañ ko ay ay ak aramal wala dañ ko sib rek yam ji amna ñaari deggene ndax mu dawona da wax ni rek la tuhti asawjatu sawjaha min zakatiha man nak la waxe ne soxna di jox jeukeram asaka am ñuko yon ci aramal ne bu ko defé du doy am ñuko yon ci sib wa amma ihta'u sawji zawjatahum fayumnahu ittifaqan ana yow jeuker ji nga jox sa soxna asaka mom day koy ayé bu wéré wéré wa mahamul manhi fihi ma nak in lam yakun ihta'u ahadihima al-akhara li yadfa'ahu fi daynihi aw yunfiqahu ala ghayrihi wa illa jaasa ittifaqan ay lol baxna ci neena li tax ñi ayé jeuker mba jabar kenn jox ci morom asaka lan la moy bu la wure ni mom bokk joxe du ko jëmeeli ci digënté mom manam da koy jëmeeli ci fayé ko bor mba da koy jëme ci jën yité ju bokk da koy dundalé keneen man ko jowaso ko waad na dagan wajasa dagan ikhraju dhahabin genné wurus han warikhin walis khalis wa haqsuhu akub safana musa khalis man nga ci yor dara bañ ca genné asaka sét lam tolol ci morom bi nga genné ko ci man nga yor ñaar fukki dinar ar genn juroom dëram bañu genn ci wurus wala nga ñaar témèr xaaliss par genn genn walu dinar te bañu joxe lolu ay ñaar ci xaaliss nek man nako waye nak bi sarfi waqti ci wéccatu waxtam wowe bu turaxan ak lu mën di do bu waye nak yoy jamon dañuy sét lañuy wéccenté ñom ñaar dañuy wéccenté ñom ñaar rek ngay sét lañu baxo wéccenté mom dëgg dëgg mom moy ben dinar bu ne wéccu fukki dal loolu lañ baax waye loolu do ko sét nga sét yoy jamono fu wéccatu wuru sa xaaliss tolu rek nga génné nonu tax mu ne mutlaqan bi khimati sikkati and khaymay cikka ga walaw fi nawhin ak donte ci ben xet la néna bu fekké né nisab di nga wara génné asaka dañ ko sikkal te cikka ga tax na ko yokku wonal nga nara genn nak lo xamni mom sikaluñ ko kon nang ko uppal mom la nga wara genné té lañu sikalut ndax xayma walé ji li nga waruñu genné tam am ci ka ko sara bi joxé na ci misal mu léra léra mom la waxna faman wajaba alayhi dafa di awjabu way wajaba gëna neexa jang faman wajaba alayhi dinarun maskukun wa sarfuhu fi sa'iqil waqti asharatu dirahim maskuka manam yow li nga war ci asaka moy ben dinar mel fek nga amal ñaar ñen fuk dinar nga ba amal ñen fuk dinar kon ben dinar mo la war fek ne ben dinar neena boko di wécc ko ci yoy jamono fukki deum yi ci ka lay wécc ko fukki deum yi am ci ka waye ëpp na fukki deum yi amul ci ka yu am ci ka lañ wax mom moy wécc tam kon wajaba alayhi an yasida ala wasnil hashrati min al fiddati خير المسكوكه لا تي يوق قيمه سكتها عند اهل المعرفه من كون بو فكي دا نغال نرو جوخي اي درم يو خامي كين سيكالو لين دو يم تي جوخي فوك دوم فاو nga doli walé ca فوكي سيكاي فوكي ين سيكال nga warono joxe joxe tok yiñ ko defu nga yiñ ko defu ngay bëgg jox kon nga ci yokalel da ngay laaj ñi xam gogu wal fuki yuñ ci kal ak fuki yuñ ci kalut li dox seen digënté ci différence ko defé nañ nak ya nga joxe yuñ ci kalut ba yok ci différence momi gis nga lolou walaw fi nawhin la donte ci ben façon la donte ci ben xet bi la lol te donte ben façon bi la nga xamne day khalis khalis nda wurs wurs xamne du ñaari qualité ben qualité be du te lolou mom ñu xet xeymay ci kaga ci mëna ñak la siyahatin du ciagne ak teug aw teugine fi ci wenn xet manam bu fekke am nañ différence waye nak mom dara wul ko lumay nako teug wa xelle teug ko ne rek ne do ak ci ka koku mom neena bu fekke ne wenn xet wi la musa wurus la wala khalis khalis la su boba mom teug ga lam ci yok do ko falé la ci xelle mu teug ba yok ci wonor do ko set ci asaka ci koku batay joxe nañ ci misal mu leral leer nga xol ko moy faman hindahu dhahabun mazukhun wasmuhu 40 dinar waye wa qimatuhu 50 dinar li siyahati da nga yow ci wurus lo xamne ci poids bi mom ñen fukki dinar la kon asaka mo ra nek ben dinar waye waleeram la ngir niko teug bu xelle taxna mom warna ma ci ñeuk joom fukki dinar ndax teugin wa ko waral 40 la ci poids waye 50 la ci xeyma ji ndax teugin wa koyit fal wajibu alayhi zakatul arbahina lal khamsina koyit du tax nga jox asakay 50 asakay 40 ngay jox moy ben dinar ngay joxe waye do joxe lop ben dinar ngir setne xeyma warna mat 50 dinar ngir teug yi do no xam nga da fek muy wurus nga wara joxe wurus dole ci lol moy fihi ci wenn xet la siyahatin fihi ay fi nawhin wahidin wa fi ghayrihi nek na ci dul wenn xet nak taradul ana bu fekke ci kaw nañ ko teugge andina ci difference waye nak legui du wenn xetati le day wurs le di khalis kok amna taradut ndax da nga ci setal difference wala det kok itam xolal misal bi kaman hindahu dhahabun mazurun wasmuhu 40 dinar wa qimatuhu 50 dinar li ajli siyahati wa arada an yuzakkihu bi dirahima gis nga ko non li nga yor ci wurs poids bi mom 40 dinar la waye woleur yi mom 50 dinar ndax nako teug ba xelle legui naro ko askali wurus dang ko bëgg askali ay dëgg legui fa hal yulghi qimata as-siyahati wa yukhrij sarf dinar aw yahtabiruha wa yukhrij sarf dinar warbu wa fu la taradud nek am ni ngam yaari xel yi bëggul la ndax lay wurus la way xaliss may do genné da nga ci wara sétalé différence bi amna ñu xane kon legui do set nga set difference wi wara genné dinar wara genné wéccatu dinar ak kar lay set lan mo tollo dinar ak kar ci xaliss nga genné ko amna né dédét da nga set rek la wara wécc ben dinar nga genné ko do ci sétalé difference bo sa yo seté wolori dal mom da nga wara genné ci xaliss du tollo wéccatu dinar ak kar société de différence bobu nak kon da ngay guéné rek lu wara wécc ci ben dinar donc ci yoy yama la kasru maskukin waye nak du dagan nga dam luñu sikal du ci ak yoon dam luñu sikal manam wursu xaliss ni ñu teug ni ba diko jaay ak jëneenté ci digënté nit ñi dañuy ay ko xelli dañuy ay manam kot ku ko toj da nga ne sax ku ko xelli ngir doon ci on islam dañu ñu ko xelli ngir def ko takay waye nga tok ko non rek te du ngir def takay ba yoyu dañ koy aray ndax yaangi yaq jamana motax mun illa li sabkin dara ngir ak royal boko de royal ngir teug ko takay ay sawqihi halyan li mar'atin aw sayfin aw anfin boko de xali ngir def ko luñu tak mom nangu nañ ko waye jek jek toj ko te lol taxut lolou lañ koy aye wajaba warna niyatu ha yene asaka ja asaka neena faaw dana aju ga yene la nga joxe doon sa asaka so joxon baagal sam xel door dem ci joxe guma asaka doone fetti na ko ci wala nga maye baaga sax xe baagal rek ni won lati bu ne def na ko wal asaka dedes mutafriqatuha aku sedel ak sedelen bi mawdihi wujubi ci berebu warga waye na yene ci amna japp ni ma delu wat ci manam bu fekkone dal legi li ngay joxe ni ku len won wa li ngay joxe rek nga ni di asaka la kon lol di doyna joy jiyena doyna do aajo nga wax so lami mba nga diko tewul degam mom wagn nga bu mat nga xamni wara tol nga diko genn joxe rek te ku len won li ngay joxe lu nga ni asaka rek lolou doyna wala salatu waxna wanniyatu alhukmiyatu kafiyatu fa isa hadda malahu wa akhraja ma yajibu fihi wa dafa'ahu li mustahiqihi bila niyatin te walaw su'ila anhu la khala adaytu zakata almafrudah ko itam kafa muy jawab ji sima tolo won nak wa takhrihatuha bi mawdihi wujubi moy asaka fañ baye mbayma mbayaw mi mom wursu khalisi fi nga nek fofu rek nga wara joxe asaka ji aw khurbihi wala fuko jege manam ci gattal dal bu ko genné 70 km dina wër 70 km la wër dal da gëna wër moy bu ko genné yoy ni man ko fi mo fi la neex ci 70 km dina wër té aguma ci 72 ndax dama ko bañu matal taxu wañi da tax wax 70 ngir tolol dal bu ko wéssalé man ila li ahadama ndari jëm ci ñu gëna ñak kon fa ak suruha la upp ci asaka yi la ho ñel ka gëna ñak néna bu féké dang koy bëgg taxal wayé ñam jëm da dañu gëna ñak motax kon da nga fay bañu yobul lepp joxé len li fi mu waré won nga joxé ko fi lu ci upp nga yobbu ko fofé nga japp ñu gëna ñak li bo doon liggé Italy ba Amérique yoy waxtu joxé asaka war nga gis fofu ñu koy yello gis ni waré ni ñu gëna ñak kon nga yone li ci upp fi res na nga joxe ko fofu kon la jëpp dang koy joxe ba gëna ñak la gëna neew nga joxe ko fofu tew nak bo andi won lepp fi nga xamni ñu gëna ñak du ko té bax bo sét lo won lepp fofu itam du ko té bax li wax na fa in nuqilat az-zakat kulluha lil aghdami aw furihat az-zakat kulluha bi mawdihi wujubi ajisat du ko té dara a li ñu wax mo gën bi ujulatin ci ak fay dinal fayé gu tuké ci baytimal wa illa dem amut bi hat kun jaayef ko wasturiya te jëndé bislu ha am kéna yéna bu féké da nga wara yoni ak dur wala lu melen asakaay mbay fuk fuk na sori kon néna baytimal amé ci baytimal lañuy fay transport diko yobbu fofu waaw yéna bu fekkon té ciép ba doum nga bëgg jël Italy andi fi wala ak dur kon baytimal amé fofu dañuy jël ci baytimal ba fay ci mu ñëndi ko wi fi gëna ñak fekke baytimal amut ba mati wu ko nak kon né da ngay jaay lool ngay jaay ciéb ba ba jur go nge fofu ci Italy yoni xaaliss bi nak bu xaaliss bi ñëwé lim jëndaat fi ciéb ak jur sédlé fi ciéb ak jur nga xamni fi lañ ko jëlé xam na bu do lé nga xamni ngay fay ci xeyna ngay fay légui ci poste yoy def na ba tay da nga ci mëna dañu mëna fay lool atti ben lay doon tay ci lañu fay passu kon do illa bi hat wasturi misluha ka hadami mustahiqin niki ñakku aji yayo manam fa alla asaga ji nek fekke kenn ko yayo nek fa patay fofa kon dañu seet bëre bu gëna jëgé tañ buñu jalo bëre bu gëna jëgé ñiko yayo ñobbu ko fofu bëre bu gëna jëgé tañ yo yayo ku ñobbu ko fofu la ko yobbu tay non la beuti mal amé ñu fay ñobbu ko ñu fay ci la ko ci yobbu beuti mal amu patay ñu jaayati ko yobbanti xaaliss ba fofu fa gëna jëgé ñi me jëndar ko li non bu ki ñu wax na xam nga moy ñu wax lay doon ciép ba ak jur bu ñu xaaliss mu nga yoni xaaliss bi non bu ñu xaaliss mu xaaliss bi ñu yoni non ñu jaay ko jënd fofu ci rew yi wa qaddima jitalef na ko liyasi la ngir mu mëna ag indal hawli fa atma mu ne nak legi nañ ko téla yoni mu jëm fu mu jëm xamni bu at mi dé fekk mu ag ñu fekkon itali la tamuy bayyi tamuy jaar ci gal yi ci bato yi dañ ko téla yeb ci bato yi ko dexe mi wax Senegal na tolo at mi dé wa in qaddama nim jital na nak te jotugut muhasharan luñu wara asakal ci fukel jawab jang na li sori lol lam tuju ci jele lam tuju ci kon du roy manam asakay mbay mom faaw nga xaar ba waxtu wajjak waye soko tele geet genn te waxtu jodu du teng genn wat ko bo julli te waxtu jodu day asakay mbay mom sa yoko joxe te waxtu joxe ba ci dugul rek du roy aw day nan wala bor manam bor bo xamni bi wara ci wona jox asaka fa sasa niki xarbu nga xarbu moy lo joxe ngir yalla amul lo ci top koko waxtu delo ci jotu gu delo ci lu jotu go jo koku bo genné asaka fi sasa du ko taxale lam tuju ci moy tontam du te bis boko fay rek melni ku julli won ti waxtu jotu waxtu jote ngora julli wat aw harban wala marsandis qabla qablihi ci ñëk am nga ba xam nga marsandisul ihtikar manam mud ko tajir bi nga xamni muhtakir la dañ ko neewon bala asaka wal ci sa marsandis nga jaay ko bu fay ko ngëp ko koku nak bu dem fekke ni jërut da ci génné asaka fi saasa ba ñu fay ko ko muy marsandis mu génné ci asaka fi saasa kon koku ba tay du té bis bu marsandis ma jaré rek mo wara génné wat asaka tax bam ko ci génné ba woru ci won de bu dem mudir mom ne nga won baat mi dexe day xaymu walé ay marsandisam génné walé asaka ja kon nak harbul ihtikar mo tax ñu wax kon marsandis mu ko amel mom mi def mu ihtikar rekki jottu bu ci bu ko génné asaka le fi sax